Raz, dbaj o bliskich, trzymaj ich wciąż za dłonie. Matkę pociesz dobrym słowem, a z braciakiem sklejaj piony. Nie pozwól nigdy czuć się gorzej twojej siostrze, bo gdy stracisz, zapłaczesz, a płacz czas on nie cofnie. Dwa, ludzie, którzy są z tobą od dawna, wyrzuć hajs, gdy im braknie, zamiast przechlać go jak łajza. Mów dokładnie, co jest grane, oni stoją z tobą, gdy odejdą, zrozumiesz, ile wdziałać może słowo. Trzy, kobietę obdasz szczerym uczuciem, zrób śniadanie jej do łóżka i nie pozwól nigdy uciec. A gdy zachlejesz się i broń Boże ją zranisz, połamie ci łapy, byś wiedział, jak traktować damy. Cztery, nie pozwól nigdy ludziom się stoczyć, idź z nimi lub ich ratuj, nawet gdy nie chcą pomocy. Dobro zawsze wraca, stara gadka, trzymaj brat. 10 praw od dzieciaka, który pozna już świat zbyt dobrze. Co chcesz, grzech za grzech. Zawsze coś za coś, to co ma wartość, tego się trzymaj. Ja mam nadzieję, że to trafi do ciebie i pozostanie. 5. Bądź lojalny, nie płucuj się przy większych. Pokornie znoś porażki, nigdy nie padnij na klęczki. Kłopot rozwiąż gadką, łatwo jest kruszyć pięści. Tylko głupcy myślą, że wygrywa najsilniejszy. 6. Gdy w coś wierzysz i pragniesz to osiągnąć, wyciągnij swoją dłoń, chwyć to i zaciśnij mocno. Nie przestawaj wierzyć, nie bój się żyć jak małolat. Uśmiech trzymaj na twarzy, nawet kiedy nie smażysz lola. 7. Pij z umiarem, byś nie padł w cuk jak pizda. Lepiej zaśnij na klatce, daj się w końcu matce wyspać. I klej z fasonem, nie szukaj wciąż za bójką, byś rano z całą buźką uśmiechem przywitał lustro. 8. Nie żyć groszem, jeśli spoko z forsą w kiel. Nigdy nie ma, rzuć uśmiechem, każdy ziom go odwzajemni. Dobro zawsze wraca, stara gadka, trzymaj brat. 10 praw to trzeniaka, który pozna już świat zbyt dobrze. Co chcesz, grzech za grzech. Zawsze coś za coś, to co ma wartość, tego się trzymaj. Ja mam nadzieję, że to trafi do ciebie i pozostanie. 9. Kradnij tylko, jeśli nie masz za co przeżyć. Gdy odbijesz się, znać pracę, oddaj kasy co do zety. Spłać długi, po czasie, ale zawsze, by nikt nigdy nie mówił, że srogo w dupie jesteś z hajsem. Dycha nie upadaj, gdy lala ma syndrom dziwki. Buźką wyrwie ci serce, ciśnie w powietrze nim jak frisbee. Znajdź dobrą kobietę, pokaż jej jak umiesz kochać i bądź dobrym człowiekiem. Uśmiechem witaj zioma, słuchaj rap, z bobasem idź na spacer po ulicach. Pokaż mu jak przez kasę cieniasy tracą swoje życia. Choć leżałem na plecach, modląc się, by Bóg mnie zniszczył. Padłem jak trendowaty, wstałem jak król bez blizny. Nigdy nie zwątpiłem w swoje słowa i gwizd szczerość. Czuję to jak nigdy, bo mam bliznę od frajerów. Dobro wróciło do mnie, dziś ja daję je wam. 10 praw to trzeniaka, który przeżył to sam zbyt dobrze. Co chcesz, grzech za grzech. Zawsze coś za coś, to co ma wartość, tego się trzymaj. Ja mam nadzieję, że to trafi do ciebie i pozostanie. Te 10 przykazań. Te 10 przykazań. Przejebany jestem bit w chuj.